Sincere, committed, dedicated, you can achieve the impossible. Let's give a round of applause, and they are in fact a great performance by all the Mallakam artists. Congratulations. Thank you very much. Bandhgale, yara spurtidayaka nudigaligagi naavu kayuttiddevo, yara shubha sandeshakkagi naavu kaatarisuttiddevo, avariga namma munde avare. Bandhugale, we are all aware the vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is Yuva Shakti's inspiration. Please put your hands together. Swagat kijiye the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और कर्नाटक के और देश के मेरे नौजवान साथियों, मुरु सावीरा मठा, सिद्धारूठा मठा, इंतहा अनेक मठागला क्षेत्र के ನಂದಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಿಡು, ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ये क्षेत्र अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. यहां की अनेक विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीतकार दिए हैं. पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडिता गंगूबाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धरती पर आकर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं. साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन ಬಹುತ್ ವಿಶೇಷ ಹೈ ಏಕ ಔರ್ ಯೇ ಊರ್ಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಔರ್ ದೂಸರಿ ಔರ್ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಠೋ ಜಾಗೋ ಔರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇ ಪಹಲೇ ಮತ್ ರುಕೋ ಎಲೀ ಎದ್ದೇಲಿ ಗುರು ಮಟ್ವಾ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀ ಕಾ ಯೇ ಉದ್ಘೋಷ ಭಾರತ ಕೆ ಯುವಾಓಂ ಕಾ ಜೀವನ ಮಂತ್ರ ಹೈ ಆಜ್ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಮೇ ಹಮೇ ಅಪನೆ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಪರ್ ಜೋರ್ ದೇತೆ ಹುಯೇ ಅಪನೆ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಕೋ ಸಮಜ್ತೆ ಹುಯೇ ದೇಶ ಕೋ ಆಗೆ ಬಢಾನಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಭಾರತ ಕೆ ಯುವಾಓಂ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀ ಕಿ ಬಡಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಹೈ ಮೈ ಇಸ್ ಅವಸರ ಪರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ನಮನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಅಭಿ ಕುಛ ದಿನ ಹೀ ಪಹಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಧರ್ತಿ ಕೆ ಏಕ್ ಔರ್ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾ ದೇಹಾವಸಾನ ಹುವಾ ಹೈ ಮೈ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೋ ಭಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿತ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಸಾಥಿಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಅದ್ಭುತ ರಿಶ್ತಾ ಥಾ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪನೆ ಜೀವನ ಕಾಲ ಮೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಔರ್ ಇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿ ಕೈ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಥೀ ಬಂಗಳೂರು ಜಾತೆ ಸಮಯ ವೋ ಹುಬ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಭಿ ಆಯೆ ಥೇ ಇನ್ ಯಾತ್ರಾಓಂ ನೇ ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೋ ಏಕ್ ನಯಿ ದಿಶಾ ದಿ ಥೀ ಮೈಸೂರು ಕೆ ಮಹಾರಾಜಾ ಭಿ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಥೇ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಕೋ ಶಿಕಾಗೋ ಯಾತ್ರಾ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಮದದ್ ಕಿ ಥೀ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಕಾ ಭಾರತ ಭ್ರಮಣ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಭಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೈ ಕಿ ಕಿತ್ನಿ ಹೀ ಸದಿಯೋ ಸೇ ಹಮಾರಿ ಚೇತನಾ ಏಕ್ ಥೀ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಹಮಾರಿ ಆತ್ಮಾ ಏಕ್ ಥೀ ಯೇ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಕಿ ಭಾವನಾ ಕಾ ಅಮರ ಉದಾಹರಣ ಹೈ ಇಸೀ ಭಾವನಾ ಕೋ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಮೇ ದೇಶ ನಯ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಗೆ ಬಡಾ ರಹಾ ಹೈ ಸಾಥಿಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಕಹತೆ ಥೇ ಕಿ ಜಬ್ ಯುವಾ ಊರ್ಜಾ ಹೋ ಜಬ್ ಯುವಾ ಶಕ್ತಿ ಹೋ ತೋ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾ ಉತ್ತನಾ ಹೀ ಆಸಾನ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಇಸ್ ಧರ್ತಿ ನೇ ಖುದ್ ಐಸಿ ಕಿತ್ನಿ ಹೀ ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿಯಾ ದಿ ಹೈ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಅಪನೆ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಕೋ ಸರ್ವೋಪರಿ ರಖಾ ಬೇಹದ್ ಕಮ್ ಉಮ್ರ ಮೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾಮ ಕಿಯೇ ಕಿತ್ತೂರ್ ಕಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಿ ಅಗ್ರಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸೇನಾನಿಯೋ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಥೀ ಉನ್ಹೋನೆ ಸಬ್ಸೆ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸಮಯ ಮೇ ಭಿ ಆಜಾದಿ ಕಿ ಲಡಾಯಿ ಕೋ ನೇತೃತ್ವ ದಿಯಾ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿ ಹೀ ಸೇನಾ ಮೇ उनके साथी संगोली रायण्णा ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव धोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं। एक कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमान थप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए त्रिविश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंदी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया जर्नी। द नेक्स्ट 25 ईयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग द नेशन। युवा शक्ति's dreams decide India's direction. युवा शक्ति's aspirations decide India's destination. युवा शक्ति's passion decides India's path. To harness the युवा शक्ति, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಮೃತ್ ಜನರೇಷನ್. ಆಜ್ ಜಬ್ ದುನಿಯಾ ಭಾರತ್ ಕಿ ತರಫ್ ಇತನಿ ಉಮೀದೋ ಕಿ ನಜರ್ ಸೆ ದೇಖ್ ರಹಿ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಪೀಛೆ ಆಪ್ ಸಭಿ ಮೇರೆ ಯುವಾ ಸಾಥಿ ಹೈ. ಆಜ್ ಹಮ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಪಾಂಚವೇ ನಂಬರ್ ಕಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಹಮ್ ಇಸೆ ಟಾಪ್ ಥ್ರೀ ಮೇ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಜಾಯೆ. ದೇಶ ಕಿ ಯೇ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೋಥ್ ಹಮಾರೆ ಯುವಾಓಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪಾರ ಅವಸರ ಲೇಕರ್ ಆಯೇಗಿ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಕೃಷಿ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಅಗ್ರಣಿ ತಾಕತ್ ಹೈ. ಕೃಷಿ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಔರ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆ ಏಕ್ ನಯಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೈ. ಇಸ್ಮೇ ಯುವಾಓಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಯೆ ಅವಸರ ಪೈದಾ ಹೋಂಗೆ, ನಯಿ ಊಂಚಾಯಿಯೋ ಪರ್ ಜಾನೆ ಕೆ ನಯೆ ರಾಸ್ತೆ ಖುಲೆಂಗೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಭಿ ಆಜ್ ಭಾರತ್ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಏಕ್ ಬಡಿ ಪಾವರ್ ಬನ್ನೆ ಕಿ ತರಫ್ ಅಗ್ರೇಸರ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಯೇ ಭಾರತ್ ಕೆ ಯುವಾಓಂ ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿ ಸಂಭವ ಹೋ ಪಾ ರಹಾ ಹೈ. ಆಜ್ ಗಾಂವ್ ಹೋ ಶಹರ್ ಹೋ ಯಾ ಕಸ್ಬಾ ಹರ್ ಜಗ ಉಫಾನ್ ಪರ್ ಹೈ ಯುವಾಓಂ ಕಾ ಜಜ್ಬಾ. ಆಜ್ ಆಪ್ ಇನ್ ಬದಲಾವೋ ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬನ್ ರಹೆ ಹೈ. ಕಲ್ ಆಪ್ ಇಸ್ಕಿ ತಾಕತ್ ಸೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ ಬನೆಂಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ and an impact for India on the global scene. For every mission, a foundation is needed, whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization. In every domain, a strong foundation had been laid in the last 8-9 years. The runway is ready for your takeoff. Today there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you, and this optimism is for you. Today there are global voices saying this century is India's century. It is your century, the century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and this is a historic time when optimism and Bharat ki mahilaye aaj fighter jets uda rahi hai, sena mein combative roles mein shamil ho rahi hai. Science, technology, स्पेस स्पोर्ट ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है. ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है. साथियों, हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचें. हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो, ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिसरप्शन करें, विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले. अगर हम याद करें, आज से 10-20 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है. इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः ये दशक खत्म होने से पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AR VR जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक नए स्वरूप में इवॉल्व हो चुकी होंगी. डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द कहीं ज्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगे. हमारी शिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार में दिखने वाला है. आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है, आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावनाएं हैं. इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तैयार करें. दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना होगा. जो काम कोई नहीं कर रहा है, हमें उन्हें भी करना होगा. नई पीढ़ी को इस माइंडसेट से तैयार करने के लिए देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है. आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस है. युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है. ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी. साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए. ये दो संदेश हैं, इंस्टीट्यूशंस or innovation. Institution tab banta hai jab hum apne vichar ko vistar dete hain, team spirit se kaam karte hain. Aaj har yuva ko chahiye ki wo apni individual success ko team success ke roop mein vistar de. यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा. मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है. इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति. और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है. उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था. स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है, देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया. कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं. लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है. आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है. वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है. इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए. आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी. साथियों, युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं. इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग अलग राज्यों के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं. ये कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है. क्या अलग अलग राज्यों के युवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए हैं? यहां ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि हर स्थिति में जीत भारत की होगी. क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलेंट निखर कर सामने आएगा. आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे. इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें. हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है. हमें हमारे हर लक्ष्य में यह सोचना है कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा. आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत. हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है न विराम करना है. मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा, अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुबली कर्नाटका में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग आफ्टर इनॉग्रेटिंग द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल एट हुबली कर्नाटका, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज जर्नी एंड दैट द नेक्स्ट 25 इयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ड्रीम्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेइंग दैट टू हार्नेस द पावर ऑफ युवा शक्ति we need to be young with our thoughts and with our efforts, and to be young is to be dynamic in our efforts and to be pragmatic. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of this special broadcast when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the 26th National Youth Festival being held in Hubli, Karnataka, along with program coordinator Pramod Kumar, who was assisted by Raj Lakshmi and Vijay Lakshmi, my co-commentator Shoaib Khan. This is Bhuvan Apurvajha signing off. News and updates will continue on the other side. Stay tuned. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.